वरी उन खां पोए अवां जूं दिलियूं ॾाढियूं थयूं, पोए पहण वांगर बल्कि ॾाढियूं सख़्त आहिनि, ऐं पहणनि मां के अहिड़ा बि आहिनि जो मंझाउनि वायूं फाटी निकिरंदियूं आहिनि, ऐं मंझाउनि को फाटंदो आहे पोइ मंझाउसि पाणी निकिरंदो आहे, ऐं मंझाउनि को अल्लाह जे भउ खां किरंदो आहे, ऐं जेकी कंदा आहियो तंहिंखां अल्लाह बेख़बर नाहे।